Завтра вирушимо. А ви й позавтра. Сьогодні я п'яний, сказав Соливон купцям. Одмовився од Могорича, узяв стільки завдатку, скільки треба було для викупу одежі в шинкаря-грека, і на харчі собі і коням, які правитимуться берегом до дев'ятого порога, щоб вернутися назад. Не теліпатися ж більше, як 60 верст пішака. А ти кінь продавай тут, а купувати там. Дешевше мало-мало буде, порадив Дафніс. Але Соливон таку його пораду чує не вперше. Не згодився. Скільки разів кінь його сам ішов берегом, то віддаляючись, то наближаючись до води, подавав з берега голос, підбадьорюючи свого хазяїна Соливонову внигу. Ні, такого коня продавати він не буде. А в час, коли купецьке судно мало вирушати в дорогу по небезпечній, порожистій частині Дніпра, на берег зібралися усі жителі Кодака. «Водою попливете чи суходолом покотите?» – спитав Соливон купця. «Батько кажив, і з тобою не страшно, на вода!» Соливон витяг довгого ремінного мотуза. Нагукав карпа, плюхнулися удвох на короткого човна і почали вимірювати судно з усіх боків. Карпо здогадувався, для чого це робиться, але спитав, щоб не мовчати. «Я всі проходи будичу жінку знаю. Давно на пам'ять нав'ючив. Та щоб не помилитися, кудою правитися?» «А як за довгим виявиться?» «Одмовлюсь. Нехай сушою тягнуть. А завдаток?» «Спасибі, хай скажуть, що мало взяв». «Яка судна мало-мало піде?» – хвилювався купець. «Всі на борт!» – скомандував Соливон замість відповіді. «Батька, я хочу на борт, чуєш, батька?» – термосила за плече Дафніса чорноока Діана. «Посилай кінь, я кіньком назад приїхати буду». «А вогонь тобі в серце хай!» – махнув рукою. Лазар Глоба ні на мить не відходив від карпа, що обома руками тримав за головне стерно. З обох боків судна сиділо по 12 веслярів. «Будучи ж жінку, не так, Лазаре! Не забув, тільки трохи лівіше треба. Камінь там!» Соливон зареготав. «Нема там того каменя більше, я його от у зміні откотив». «Откотив? То він же нелегенький, подів 100, певне». Поминули острів Піскуватий, по ліву руку навпроти ріки Сури, що впадає в Дніпро. Посувалися між двома островами, як раптом вигукнув з води острів Муравний. Незабаром покажеться Сурський поріг, що лежить от Кодацького за 7 верст, пояснював Карпові Лазар Глоба. «Поїдемо чавунною лавою, а не Бондаревою», сказав Соливон Лазареві і Карпові, а всім іншим гукнув голосно. «Гриміть з усіх сил! Дужче! Дужче!» По обидва боки біля грибців стояло по два чоловіки і пильно стежили за жестами Соливона. Стежив за ними і Карпо. Усе зважував і все вивіряв, міцно тримаючи кермо, яким правив, а Карпом правив Лазар Глоба. Через їх припливли дуже швидко, неначе і не було його. Поминули маленький островок Пуцівка, камені Єрнецеві і Колісники. «А чого вони так називаються?» – шепнув Карпо в саме вухо діда Глоби. «За іменами лоцманів, які тут загинули. Скоро ось Лоханський поріг». Розмовляти справді було ніколи. Зашуміла вода, стрілою понесла судно. Соливон ніби збожеволів. Наказав гребти, не шкодуючи сил, сам прибіг до керма. Судно легко і з величезною швидкістю гнало по воді, як дерев'яну скіпку. «Бабах!» – застогнав Лоханський поріг позаду, викинувши судно на чисте плесо. До наступного Дзвонецького порога біля 7 верст можна перепочити. Поминули забору Товчинську, острови Пісковатий, Шуляків, густо вкриті велетенськими дубовими лісами. Поминули кілька хуторів, село Дзвонецьке, Тягинську забору, чи маленькі острови Кізлів і Ткачі з дубовим лісом на них, і зі старезними вербами та осокорами по берегах. Малі островки, Солоней, Ракови, Біблів, Кверко, Майстрів, Дмитрові. Усі вони скупчилися перед Ненаситицьким порогом, густо вкриті лозою. Острів Майстрів названий так тому, що на ньому жили люди, які робили добрі рибальські човни з розбитих на порогах плотів. Соловон Вовнига наказав біля цього острова зайти в маленьку затоку і кинути якір. «Відпочинок перед ненаситцем», – пояснив. «Треба залишити дари Богові, щоб допоміг щасливо перейти ревучий ненаситець або дід». Діана скочила на легенького човна, одв'язавши від судна, пошкваркотіла до острова. «Діано, назад, буди чужу жінку!» Дівчина не послухалась, швидше запрацювала веслом. До острова було кілька сажнів. На другому човні поїхали услід Карпо і Соливон. В лоцманській кишені брящало кілька золотих монет. Їх він закопає під многолітнім дубом, дар лоцмана Вовниги Богові. Це він зробить сам, постарається, щоб не валялися чужі очі поблизу. «Ад, поможіть!» – ніби у відповідь закричала дівчина. Чоловіки не встигли перезирнутися, побігли на голос. Продираючись між густими зарослями, бігла Діана. За нею повільно йшов кудлатий звірюка. Не то ведмідь, не то велетенський вовцюга. Карпо поспішив назустріч звірині, розмахнувся веслом. Соловон Вовнига набачився на своєму віку всього, а й той остовпів, вирячивши очі. Діана вхопилася за березу, щоб не впасти, дряпала білу кору, просила самими очима допомоги в Карпа. А той йшов до звірини, сміливо, ніби йому не вперше зустрічатися з подібним видовищем. Може, і він, якби не було тут гречанки, присутність вродливих жінок завжди робить сміливішими чоловіків, кинув би цей незвичайний герць. Може. Але біля одного дерева стояв спантеличений Соловон Вовнига, а біля другого – Діана. Перед ними обома Карпові не хотілося видатися боягузом. Підійшов зовсім близько і все одразу зрозумів. Сміливо схопив за голову звірину і рванув на себе. Із шкури вилазився молодик. Це був Пров. «Іди сюди, Соливоне!» – підняв ведмежу шкуру Карпо і кинув до ніг лоцманові. Діана все те бачила здалеку, і їй здалося, що цей лоцман одразу одним махом зідрав шкуру з убитої звірини. Дівчину поняло жахом. «Що це? Вовкулака?» – підійшов Соливон. Молодик став на ноги, усміхнувся. «Здрастуйте, люди добрі!» – і звернувся до Карпа. «А це гикнув ти мене добряче!» «Щастя твоє, що весло за гілку зачепилося! Що ти тут робиш? Чого в чужу шкуру заліз?» «Це я так острів'ян потішаю. Не сподівався, що...» Вечоріло. Переправу через ненаситець від конок. А зараз, поки не притемніло, дід Лазар Глоба покаже Карпові поріг сей зі скелі, яка стоїть на правому березі і зветься Монастирко. Осміхнувся Соливон, виявила бажання глянути на поріг і Діана. Підтримуючи Лазаря Глобу попід руки, Карпо і Діана видерлися на скелю. Сонце вже зачепилося за обрій, скісне його проміння ламалося і дробилося і перемелювалося на борошно над ненаситцем. В бризках і в піні народжувалися і гинули, засвічувалися і гасли неймовірної краси райдуги. Це був квітник, живий і рухливий, який цвів усіма барвами землі, усіма кольорами веселки. Перше враження – кипить вода. Кипить у велетенському кам'яному казані, поставленому в поперек Дніпра, що має 1150 сажнів ширини з правого боку і 499 з лівого. Кипить вода, піниться, булькає, горкоче, гримкотить, ридає, стогне, співає. Здається, всі звуки землі і неба зійшлися докупи. Зійшлися і хизуються один перед одним, випробовуючи голоси, а ночі переважить. Всі кольори, всі звуки, всі запахи тут. Це якась могутня, сатанинська, стихійна, дика сила, захоплююча своєю дикістю, чарівна своїм неповторним видовищем. Карпо стояв, немов зачарований. Лазар Глоба до болю стискував йому руку вище ліктя, тримався, щоб не впасти від паморочливих звуків і кольорів. Але Карпо не відчував болю. Діана припала лицем до Карпових грудей, а він підсвідомо обняв її рукою за плечі, гладив шорсткою долоною по голові, цілував її коси. Йому здавалося, ніби він цілує і обнімається з усією цією незбагненною красою природи, ненаситицьким порогом. Заходило сонце, Фарби жухли, але люди стояли як заворожені. «Агов!» – долинуло дуже Соливонове слово «судна». Він кликав і кричав вже давно, але почули тільки зараз, коли притемніло. «Ай!» – отскочила від Карпа Діана. «Ти мене цілував?» «Коли?» – щиро здивувався Карпо. Зі сходом сонця вирушили на ненаситиць. Карпо і Лазар Глоба біля стерна, а веслярі на своїх місцях. «З Богом!» – перехрестився Соливон. «Судно вийшло із затоки». «Ігігігі!» – заіржав на березі Соливонів кінь, неначе підбадьорював лоцмана. Він стояв на високому камені, стрункий і красивий. Лоцман глянув на нього, кивнув із вдячністю головою, як людині усміхнувся. А судно вже підхопила страшна стихія і понесла з неймовірною силою вперед на величезний камінь. «Право! Розбуди чужу!» Лівобічні веслярі дружно вдарили веслами. «Уперед!» Та в цю мить Соливон умовк, побагровів. Судно тягло у найнебезпечніший рукав, пекло, коло правого берега ріки, нижче скелі Монастирської. Його найбільше боялися лоцмани. «Попався в пекло, буде тобі холодно і тепло», кажуть вони. І от уся маса води тягне судно туди. Соливон Вовнига, здається, примирився з тим, щоб іти правобічною стороною. Всі насторожилися, приготувалися до найстрашнішого. І диво, Соливон підняв ліву руку і заревів: «Ліво!» Веслярі з одного борту підняли весла. Інші наливалися кров'ю, не шкодували сили, гребли. «Разом! Разом! Разом!» Соливон похапцем перехрестився, хотів це зробити і Карпо, але боявся випустити стерно. М'язи його страшенно нили, але не слабли. Адже Соливон і Лазар тільки тримаються за стерно, вчать, радять, в який бік повертати, а всю силу стихії доводиться перемагати Карпові. «Обмини цикуху!» – крикнув Лазар. Соливон сам про неї пам'ятає, часи ще є, і відповідно диригує веслярами і Карпом. Цикуха – це глибока яма з каменем перед нею. Треба надати судну величезної швидкості, щоб перестрибнути камінь. Бо коли цього не станеться, судно розтрощиться на шматки, і тоді кінець всьому. «Дружніше, дружніше, хлопчики! Ще кілька сажнів останній водоспад! Ну!» Судно окутує густа піна. Заливає водою. «Хубий!» Ще кілька сажнів тужаться веслярі, вирівнюють судно. «Ху!» Карпо випускає з рук стерно, сідає на якийсь лантух, знесилений і змучений.